Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimizin akıbetini hayır eylesin. Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölmeyi nasip etsin. Her türlü iftiradan, kötülükten bizleri korusun. Müslüman kardeşlerimize de Allah yardım etsin. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala insanlığı yarattığında başı boş bırakmamış. İnsanlığa öyle rahmet etmiş ki hem kendisinin bir Rab olduğunu ta ruhlar aleminde öğretmiş, hem insanın iyiliği de kötülüğü de anlayacak hasletlerini vermiş ve bunların yanında insan bu hasletleriyle bir iyiliği iyilik olarak tanımış, bir kötülüğü bir kötülük olarak tanımış, ama buna rağmen Allah Azze ve Celle bunları yeterli görmemiş ve o toplulukta yaşayan, onlar gibi konuşan resuller seçip insanlığa göndermiş ve onun getirdiklerine uyun, nefsinize, hevanıza uyup da yoldan çıkmayın demiştir. Halbuki hiçbir Resul gelmese insanoğluna verilen bu fıtri hasletler hakikaten korunduğu müddetçe yine de insan ne yapar? Hak yolda yürümeye devam eder. Çünkü hiç kimse eşinin zina etmesinden hoşlanmaz. Annesinin zina etmesinden ne yapmaz? Hoşlanmaz. Yani bir din buna haram demesine bile nedir? Gerek kalmayan, fıtratın tiksindiği, iğrendiği, kabul etmediği meselelerdir. Hiç kimse kendisinin şahsi eşyasını birinin kullanmasından ne yapmaz? Hoşlanmaz. Hiç kimse birisi tarafından haksız yere kendisinin onurunun kırılmasından ne yapmaz? Hoşlanmaz. Din de bunları ne yapmıştır? Kayıt altına almıştır. İşte Allah Azze ve Celle o kadar merhametli ki gönderdiği resullerle bizlere bizdeki fıtri hasletlerin salimen fıtrat üzerine korunması için emir ve nehilerini bildirmiş, hem de hayatlarında ne yapmış göstermişlerdir. Fakat kardeşlerim, dinin bozulmasının tek sebebi şüphelerdir, nefsin pis arzularıdır. Bütün insanlara bakın, yaratılan insanlara, hepsinin teker teker yoldan çıkmaları, inhiraf etmeleri, itikatta ve amelde bidat çıkarmaları tamamen şüphe ve nefsi arzulardır. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın kavmine baktığımızda insanlık o asra kadar tek bir ümmetti. Hiç inhiraf etmemişlerdi. Ama o yörenin önde gelenleri, gururluları ve Allah'a karşı mağrurları, orada yaşayıp da ölen salih insanları o insanlara ne yapmıştır? İlah olarak tanıtmış ve daha sonraki insanların hep sapmalarına sebep olmuştur. Yani salih insanları sevgide, tazimde aşırı gitme, insanların ayağını ne yapmış? Götürmüştür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetim diyor, diğer ümmetlere karışı karışına, arşına arşına tıpatıp uyacak diyor. O topluluklara baktığımızda kimi kadına tapmış, kimi bir Resul'e tapmış, biri Resul'ün annesine Allah'ın eşi demiş, kimi başka bir şey, kimi başka bir şey. Muhakkak ki kardeşlerim, Yahudilerin, Hristiyanların başına gelen Muhammed ümmetinde başına ne yapacak? Gelecek. Tek kurtulan fırka nedir? Benim ve ashabım yolu üzerine kılan. Yani Kur'an ve sünnete sıkı sıkıya bağlı kalan, her türlü fırkayı dalleden, uzaklaşan insan ayağını koruyan insandır. Her türlü ayrılık, her türlü inhiraf hep şüphe ve nefsi arzulardır. Mesela bir gıybet meselesini ele alın. Gıybetçinin gıybet yapmasındaki amaç nedir? Çünkü gıybetin tanımına geldiğimizde ne diyor? Gıybet senin kardeşinin yüzüne söylediğinde onun hoşlanmadığı şeylerdir diyor. Onun yüzüne söylediğinde hoşlanmadığını, onun hoşlanmayacağı şekilde arkasından nedir? Anmandır diyor. Bunun adı gıybettir. Peki kendisi hoşlanmadığı halde onun arkasından onun hoşlanmadığı şekilde anmanın sebebi nedir? Hep nefsi arzulardır. Çekememe, onu aşağılama, onun gizli hallerini ne yapma? İfşa etme. İnsanların gözünde onu düşürme, kendisi ne yapma? İnsanların gözünde yücelme. Halbuki gıybet eden her kim olursa olsun, kendi amacı belki insanların gözünde yücelmedir ama gıybeti dinleyen adam onu gözünde ne yapar? Küçültür. Yine o insan her ne kadar bir yere varmaya çalışırsa çalışsın, çalışamaz ama bir şeyi başarır. Gıybet Müslümanların arasını ne yapar? Bozar. Hasımlaştırır, gruplaştırır. Tarafgir yapar. O onun güzel hallerini görür, bu bunun güzel hallerini görür. O onu güzellikleriyle, bu bunu güzellikleriyle. O öbürünün dinleyen kötü hallerini görür, öbürü de ne yapar? Onun kötü hallerini ve müminler karşı karşıya gelir ve şeytan kazanır. Aynen itikatta ve ameldeki meselelere baktığımızda her bidatın altında yatan ya böyle bir hasettir iki kişinin veyahut da insanların kendi aklına, nefsani duygularına göre Allah'a yaklaşma istekleridir. Onun için gördüğünüz, gittiğiniz, bildiğiniz, okuduğunuz herhangi bir meseleyi Kur'an ve sünnete arz etmeden onu din olarak algılamayacaksınız. Algıladığınızda işte ilk inhirafın sapma noktası budur. Düşünün mesela köye giderseniz at nalı vardır, nazar boncuğu vardır. Bir atın üzerinde nazar boncuğu, başka şeyler veyahut bir çocuk doğar hemen bir maşallah takarlar veya göz boncuğu. Sorarsın bu ne? Ya koruyor işte. Takmayanı koruyan kim? Allah. Takılınca koruyan kim? Onu diyemiyor bak. Onu diyemiyor. Takılınca koruyan Allah değil. Sen Allah'ın korumasını kabul etmeyip Allah'ın yarattığı bir eşyaya ne yapıyorsun? Yüklüyorsun. Bakın insan hiç düşünmeden güya akıl ederek iyiyi bulayım derken ne yapıyor? Asıl olanı kaçırıyor. Şeytan ona ne yapıyor? Başka bir yerde kıstırıyor. Demek ki şüpheler ve nefsani arzular dinin bozulmasına sebep. Yine mesela şüphe derken burada şuna da dikkat edin. İblis sağından, solundan, önünden, arkadan yani her taraftan kuşatıp insanı ne yapacak? Her yönünden şüpheye atabilecek. Geride mesela yaratılış var. Ruhlar alemindeki. Mesela Araf suresinde her zaman deriz. Burada iki taifenin müşkülatı vardır. Birisi Mutezile. Yani oradaki ruhların toplanıp da Allah Azze ve Celle'ye vermiş oldukları ahdi ne yapıyorlar? Kabul etmiyorlar. Neden? Çünkü hatırlanmayan bir vaka bizim için ne yapamaz? Hüccet olamaz derler. Halbuki Allah Azze ve Celle bunu kitabında zikretmiş mi? Zikretmiş. Bitmiştir. Mesela Allah Azze ve Celle kitabında biz sana diyor geçmişin kıssalarını anlatırken sen onların yanında değildin bunlar yaşanırken Nuh'un yanında değildin diyor. Her ümmetten bir şahit getirilecek. Muhammed ümmeti de ne yapacak? Bütün kavimlere şahitlik yapacak. Peki bu şahitlik nereden kaynaklanıyor? Senin Kur'an'a imanından kaynaklanıyor. Tasdikinden kaynaklanıyor. Ve yine bunun gibi İleride ne var mesela? Kabir var, berzah var. Şüphe var mı bunlarda? Var. Şüphe nerede? Hep akli. Adem'in gününde ölenle kıyametin koptuğu saatte ölenin azabı aynı mı olacak tipinde yaklaşarak seni ne yapıyor? Zanna, sonra teşvişli sözlere, sonra tereddüte ve inkara götürüyor. Halbuki cevap açık. Dehre sövmeyin, dehir benim. Zamana sövmeyin, zaman benim. Zaman yaşayan için, ölen için değil. Burada ilim geldiği zaman tereddüt, şüphe ne yapıyor? Gidiyor. Veyahut da şu çürümüş, toz toprak olmuş şeyler nasıl dirilecek? Bu mu hayat bulacak diyor. Halbuki burada inkar ettiği öldükten sonra dirilme değil, hesaptır. Kafirler sırf buraya gözlerini dikerek öldükten sonra dirilmeyi inkar edersek az hesaptan da ne yaparız? Kurtuluruz diyerek şeytan da artık dünyada yaşayabildiğin kadar yaşa tipinde hareket ettirerek kafirlere her şeyi ne yapmıştır? Mübah kılmıştır. Onlarda şehvetin, ticaretin, birçok şeyin dikkat ederseniz şeyi yoktur, sınırı yoktur. Bugün erkek erkeğe, kadın kadına veyahut ta çocuklara kadar ne yaptılar? Düştüler. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu da onların ahireti ne yapmalarından, inkarından kaynaklanıyor. Yine mesela Allah Azze ve Celle kitabında şefaattan, Resulü sünnetinde ne yapar? Şefaattan bahseder. Sırf nefsani duygular ve şüpheler şefaat meselesinde dahi insanlığın ne yapmıştır? Şüpheye düşmesine, ihtilafına sebep olmuştur. Yani biz amel edeceğiz, edeceğiz, edeceğiz. Hadi ben seni affettim, gir. Allah adaletlidir. Böyle şey ne yapmaz? Olmaz diyor. Ancak bunu söyleyen güya aklıyla hareket ediyor. Akıl yoksunu insanlardır. Çünkü Allah Azze ve Celle zerre kadar bir iyiliğin karşılığı alınacak, zerre kadar bir kötülüğün de muhakkak cezası ne yapacak? Çekilecek diyor. Ve kalbinde hardal tanesi kadar iman olan muhakkak ne yapacak? Cennete girecek. Günah yüküyle birisi hop sen çok güzel yaptın, ben de seni affettim, cennete gir diye bir olay nedir? Yok. Hesapsız cennete girenler nedir? Belli. Şu yedi sınıf diyor, arşımın gölgesinde ne yapacak? Gölgelenecek. Yani hepsinin kaydı dinde var mı? Var. Sen bunları göz ardı ederek, dininden hiçbir şeyi okumayarak bu sözü söylediğinde ne yaparsın? Sadece zanna, şüpheye, şeytanın aldatmasıyla sağlam oturmuş dinini bozmaya. Sadece dinin bozulmasıyla mı kalıyor? Değil. O fikrini yaydığında seni duyan nesillerin de daha çok yayılıp bozulmasına sebep oluyor. Mesela düşünün, Darimi'nin 210 nolu rivayetine baktığımızda Ebu Musa el-Eşari'nin mescide gelmesi ve mescitte 3 halka görmesi, ellerinde çakıl taşları ve hep daire olmuş. Her dairenin başında bir adam, birisi la ilahe illallah diyor. Herkes la ilahe illallah. Allahu ekber, Allahu ekber. Bir şey demiyor. İbn-i Mesud'un kapısına geliyor. İbn-i Mesud çıkınca, ey Ebu Abdurrahman, mescitte böyle böyle şeyler gördüm. Onlara diyor, günahlarını saysalardı onlara sevap olarak yeterdi demedin mi diyor. Ben bir şey demedim diyor. Hayırdan başka bir şey görmedim. Geliyor, adamların başına dikiliyor. Siz bunu niye yapıyorsunuz? Onlar diyor ki, ey Ebu Abdurrahman, hayırdan başka bir şey düşünmüyoruz. Vallahi diyor, nice hayır umanlar var ki asla erişememiştir diyor. Siz diyor dinde yeni bir şey mi çıkarttınız? Peygamberin ilmini mi geçtiniz? Sahabeden daha mı bilgilisiniz? Bakın daha aranızda daha fazlasıyla diyor. Ama buna rağmen onlar ne yapmıyor? Takmıyor, işlerine devam edince o da diyor ki İbn-i Mesud, vallahi diyor ben sizin hepinizin kafir olarak ölmenizden korkuyorum diyor ve yüz çeviriyor. Ravi diyor ki Nehveran günü Ali'ye karşı gelen hariciler olarak hepsi öldürüldü. Hepsi kafir olarak boyunları vuruldu diyor. O insanların diyor. Bakın o gün küçücük bir kıvılcım olarak çıktı. Kendi nefsi arzularıyla hareket ederek çıktı. Dinden gelen insanlar dini tahsil eden, peygamberin terbiyesinde yetişenler uyardı, doğruyu söyledi, anlamadılar. Akıbetleri ne oldu? Peki bugün kaç tane tarikat var? O gün yoktu, tarikat da yoktu. Bugün adını, ismini, şeylerini saymakla ne yapamıyorsunuz? Bilemiyorsunuz. Hatta öyle bir şekillenmiş ki artık, yani babları yok, nefsi emmareyi yok, nefsi lemmaveyi yok, işte şöyle halkaları şöyle çekilir, şöyle edilir, günlük vitleri şudur, rabıtayı şöyle, şeytan ufak ufak başlamış, bugünkü geldiği hale bakın, uğraşamıyorsun bile. Yani İslam'ınmış gibi gözüküyor. Reddettiğinde sen kafirlikle bile suçlanabiliyorsun. Halbuki ilk çıkaranlar boyunları kafir olarak öldü. Onun için demek ki dinin bozulmasının sebebi şüphe ve nefsane arzular. Öyleyse hangi meseleyle karşılaşırsak karşılaşalım, Kur'an ve sünnete gidip de bunun delilini almadan ona ne doğru diyeceğiz ne de hayatımıza ne yapacağız? Geçireceğiz. Eğer kabullendiysen, hayatına da geçirmişsen, unutma ki dinin bozulmaya başlamış ve sen de neslinde artık aşama aşama bu ne olacak? Bozulup gidecek. Allah hepimize hayır versin. Kur'an ve sünnetten bizleri ayırmasın. Yine kardeşlerim, ubudiyetin ve imanın asıl esası teslimiyettir. Şunu bilelim ki ubudiyetin, yani kulluğun ve Allah'a, kitaplarına, resullerine imanın esası teslimiyet, emir, nehi ve şer'i hükümlerdeki hikmetlerin tafsilatı ise olur olmaz soru sormamaktır. İşte bundan dolayı Allah Azze ve Celle kendisine gönderilen peygamberi tasdik edip getirdiklerine iman etmiş herhangi bir ümmetin kendilerine verdiği emir ve yasaklardaki, Rablarından kendilerine tebliğ ettiği şeriattaki hikmetlerin tafsilatına dair soru sorduklarını belirten bir olay nakletmemiştir. Şimdi düşünün, geçmiş ümmette mesela bir Bakara suresinin nuzul sebebine bakın. Allah Azze ve Celle İsrailoğullarının bir mahallesinde bir ceset bulunuyor. Onların şeriatına göre neydi? Kimin semtinde, mevkisinde, sınırlarında ceset bulunursa, eğer onu öldüren de bilinmezse, o cesetin sahibine o bölgedeki insanlar diyet öderdi. Şeriat buydu. Veyahut da katil belliyse kısas yapılırdı. Orada da kısas var. Bir tanesi birini öldürüyor, götürüyor, bir mahalleye atıyor. Onlar diyor ki biz öldürmedik. Öldürmediğimiz için bunun diyetinde ne yapmayız? Vermeyiz. Ve toparlanıp Musa Aleyhisselam'a geliyorlar. Ve Musa Aleyhisselam'a Rabbimiz, onlara bir sığır kesmelerini söyle, onun buduyla ölene dokansın, o onu kimin öldürdüğünü ne yapacak? Söyleyecek. Bakın, büyük bir meseleleri var. Para vermek istemiyorlar. Meselenin halli için peygambere geliyorlar. Peygambere bir vahiy geliyor. Onların da gidip bir sığır kesip olayı uygulamaları gerekmez mi? Bize düşen neymiş? Namazı dosdoğru kıl. Bitti. Nasıl? Peygamber nasıl kılıyorsa. Şöyle olur mu? Böyle olur mu? Ben böyle kılsam kabul edilir mi? Şöylesem? Öyle bir olay nedir? Yok. Peygamber senin için nedir? Ölçüdür. Bu olay bu kadar basit. Aleykümselam. İşte elimi şuradan bağlasam olur mu? Şöyle etsem olur mu? Öyle bir olay nedir? Yok. Peygamber ne diyor? Beni nasıl namaz kılarsanız, görürseniz öyle ne yapın? Kılın. Bitmiştir. Onlar ne yapıyorlar? Boynuzu ne olacak? Rengi ne olacak? Ayağı nasıl olacak? Neredeyse ne yapamayacaklardı? Sevmeyeceklerdi. Bakın bugün dinimiz ne oldu? Neredeyse İslam'ı yaşayamıyorlar. Bölünmeye o kadar alışmışlar ki insanlar en son işlerin içinden çıkamamışlar. Dört mezhep hak, inkarı küfür, inanmayan kafirdir. Mezhepsiz insanları kafirlikten suçlamışlardır. Halbuki mezhepsiz olan insanlar hakiki Müslüman, mezhepli insanlar hepsi bidat ehlidir. tam zıttına gelmiş. Yani batılla bakan göz hakkı göremez. Yani eğri bir cetvel düzgün bir çizgi çizebilir mi? Mümkün mü bu? Eğri ok hiçbir zaman hedefini ne yapmaz? Bulmaz. Yampiri gider. Aynen bu meselede de indirilen emir ve nehilerde insanların emir ve nehilerde insanların da hakka, hakikate uymamaları, gelen peygamberlerin indirdiğini kabul etmemeleri onların inhiraf etmesine sebep olmuş. Mesela yine İsrailoğullarında zamanın nebisinden sofra indirmesini istemişler. Allah Azze ve Celle ben size diyor sofra indiririm. Ama bunu inkar ederseniz size öyle bir ceza veririm ki ne bundan öncekilere ne bundan sonrakilere diyor. Düşünün, rızkı veren kim? Allah. Rızkı veren Allah olduğu halde Allah gökten sofra indiremeyecek kadar aciz mi? Mümkün mü? Yine Allah Azze ve Celle onlara sofra indirmiş. Aynen Allah Resulü'nün dediği gibi İsrailoğlu diyor olmasaydı et kokmayacaktı diyor. Onlara bıldırcın eti, domalan mantarı ve birkaç şeyden bahsediliyor gelen rivayette. Orada yiyeceksiniz, yanınıza almayacaksınız, kavminizin yanına gittiğinde ise inkar etmeyeceksiniz deniyor. Onlar ne yaptılar? Yediler, yanlarında götürdüler. Götürdükleri şeyin kavimlerinin yanına geldiğinde bozulduğunu görünce inkar ettiler ve hepsi hınzırlar oldular diyor. Bunların diyor ne soyu devam eden ne de şey yapan, sadece o inkar edenler diyor. Sayılarını da veriyor hadiste, ihtilaf olduğu için onu vermiyor. Düşünün, demek ki Allah Azze ve Celle emir ve nehileri neyse getirilen peygamberlerin olduğu gibi ne yapma, tasdik etme. Neden ve nasıl soruları insanın bozulmasına kadar ne yapıyor? Gitmesine sebep oluyor. Düşünün mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam davetini yaparken Mekke müşrikleri toplanıp geliyorlar. Diyorlar ki her peygamberin bir mucizesi var. Sen de bir mucize göster de inanalım. Şimdi bakın, buradaki uyarı şu. Hangi peygamberden bir mucize istenmişse muhakkak isteyenler helak olmuştur. İşte Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Ondan bir mucize istediler. O da kayadan bir deve çıkacak, deve yavrusu ve bir gün suyunuzu komple o içecek. Siz dokanmayacaksınız. Ertesi günde hepinize ne yapacak? Süt verecek dedi. Önce alay ettiler ama kaya gürültüyle yarılıp da içinden deve yavrusu çıkınca hepsi ne yaptılar? Önce şaşırdılar. Sonra hakikaten dedikleri çıkınca işlerinden bazı densizler tuttular, ne yaptılar? Deveyi kestiler ve akıbetleri gitti. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan da şu ayın yarılmasını, şu ayı yar, biz de sana inanalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Enes diyor ki daha onların sözü diyor bitmemişti diyor. Parnağını diyor aya doğru uzattı. Şöyle etti. Ayın yarısı dağın bu tarafını, yarısı da bu tarafı. O kadar rahat inanmış ve güzel cümlelerle bunu zikrediyor ki, ama o gününkü müşrikler ne dediler? Muhammed bizi büyüledi deyip çekip gittiler. Bugünkü inanıyorum diyen insanlarsa peygambere verilen sadece kitaptır, ondan başka mucize yoktur diyerek bütün mucizeleri inkara gittiler. Hadi onlar müşrikti. Bunlara ne diyeceğiz şimdi? Bakın, bunların hepsi hep zan, şüphe ve nefsani arzulara uyma ve peygambere emrettiği şeyleri tutmayı bırakıp fazla soru sormaktan ve helak olmanın sebebinde. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu noktada dikkat edilmesi gereken meselelerden bir tanesi, sorun diyor. Sorun, size söyleyeyim. Bir yerde de çok soru sormayı ne yapıyor? Yasaklıyor. Bir yerde sorular ilmin anahtarı diyor. Peki ortayı nasıl bulacağız? Orta şöyle bulunur kardeşler. dini meselede soru sorma haram değil. Emredilmiş, sınırları çizilmiş bir meselede çok soru sorma, o amelin bile aynen buzağı meselesinde, bakara meselesinde olduğu gibi senin dahi o meseleyi yapamamana kadar ne yapar? Gider. Mesela Hanefi mezhebinde çoraba mest meselesi öyle irdelenmiş ki neredeyse yapamayacak hale gelmişler. Bugün iki tane büyük kitapları var, fıkıh kitapları. Fetevai Hindiye'ye bakın. Aynen şu bizim çoraba mest ettiğimiz gibi yapabilirsin ifadesi vardır. Hatta orada peygamberin ayağının çorabının altının kocaman delik olduğunu Tirmizi'deki rivayeti de aynen ne yapmıştır? Almıştır. Ama Reddül Muhtar'a gidin veya tercümede İbn Abidin, ha İbn Abidin'e gidin. Şöyle koyunca diyor durursa, ondan sonra su geçmezse, yürüdüğünde diyor taş şu bu değmezse ancak ona mest eder. La çizme de şuna, niye mest diyorsun ki yani? Biz buradan çoraptan bahsediyoruz. Ben o çorabın üzerine ne giyeceğim? Kaplama mı yaptıracağım? Yani aynı mezhebin kendi kitabında bile ne var? İhtilaf var. Halbuki Ebu Hanife'ye bakıyorsunuz, Tirmizi de bunu nakletmiş, İmam Tirmizi. Daha önce diyor ben buna kanaat etmiyordum ama artık ben de kanaat ediyorum diyor. Ne zaman? Hastalığa düşüyor. Ölüm, kalkamadığı hastalığa. Abdest alırken bakıyorlar ki elini tasa koyuyor, ayak çoraplarını mest ediyor. Ey imam sen bunu daha önce yapmazdın. Artık biz de kanaat ederiz ki peygamber çoraba mest etmiştir ve ayağının altında kocaman delik vardır diyor. Bitmiştir olay. Ama bunu öyle mi? Çorap nasıldı? İnce miydi? Kalın mıydı? Nasıl olacak dedi mi? O bitti. Şüphe giriyor. Şüphe de ne yapıyor? İlmi götürüyor. Onun için kardeşler demek ki dinin ayakta kalması, korunması delille, şüphe, nefsane arzulardan uzak durma, emredilmiş, sınırları çizilmiş meselelerde de çok soru ne yapma? Sormama. Düşünün mesela yine bu kitabın bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabih diyor. Muhkemler Kur'an'ın anasıdır diyor. Asıl inanmanız, amel etmeniz, hareket etmeniz gereken bunlar. Müteşabihe ne diyor? Sadece iman. Kalbinde hastalık olanlar ne yapar? Onlarla uğraşır diyor. Ve Ayşe annemizden gelen Buhari'deki rivayette ya Ayşe diyor kalbinde hastalık olan insanları gördüğünüzde ateşten kaçar gibi kaçın diyor. Düşün şimdi kalbinde hastalık olan birisi, yani müteşabihlerle uğraşan birisi ne yapar? Aynı hastalığı sana da yayar. Aynısını bulaştırır. Sünnet vahiy mi değil mi? Peygamberin sözü Kur'an'a uyar mı uymaz mı? Adam bir şüphe atıyor. Herkes bunu ne yapıyor? Yayıyor gidiyor. Hani Kur'an? Hani sünnet? Bak Allah razı olsun İmam Malik'ten. Kendisinin meclisine birisi geliyor. Allah arşa istiva etmiş midir diyor. İstiva malumdur. Bilinen bir şey. Keyfiyeti bizce bilinmezlik var. Allah bilir diyor. Teşabiye giriyor. İnanmaksa dinin gereği vaciptir diyor. Atımı bidatçı ve bidat meclisi almayın diyor. Bak bir cümleyle alimlerin yaptığı uygulama neymiş? Senin dininin ayakta kalmasına sebep oluyor. Bakın birçok fırkanın çıkış sebeplerine bakın. Hep belli bir ayetlerde veya hadislerde tıkanmışlar, bir söz söylemişler ve onların ismiyle bugüne kadar gelmiş. Mesela Şia'nın ilk çıkışı, bırak Ali meselelerini falan, aslında kader meselesidir. Kaderden ayakları sapmıştır, kalem meselesinde. Yazıyor mu, yazılmış mı? Yani girmek istemiyorum bu meselelere. Sırf bir tartışmanın akabinde 13-14 tane pislikleri gündeme gelmiş ve Şia'nın akidede 14 ana meselede direkt tekfir edilir. Kafirliklerine sebep vardır. Kaderiye'yi al, Cehmiye'yi al, Müşebbiye'yi al. Yani hepsinin kaydıkları yol neymiş? Şüphe, ilimden, yakinden uzak durma, nefsani arzulara gitme ve kafalarına göre meseleleri ne yapma? Yorumlama. Halbuki Allah Azze ve Celle eğer İslam dini, akıl dini olsaydı peygamber gönderir miydi? Var mıydı gerek? Sohbetin de başında dediğim gibi Allah Azze ve Celle iyiliği de kötülüğü de bizlere ayırt edecek haslet vermiş. Hiç kimse eşinin zina etmesinden hoşlanmaz. Hiç kimse kendi malının çalınmasından hoşlanmaz. Hiç kimse kendisine yalan söylenilmesinden ne yapmaz? Hoşlanmaz. Bakın bu fıtri hasletler bizde varken din yine de bunları ne yapmış? Kayıt altına almış ve korunmaya almış. Bunları yapanların hükmü de nedir? Bunlar demiş. Yani Resuller göndererek eğriyi doğruyu anlatmış. Yine öyle duygular vardır ki bunun yanında sevgiydi, istemeydi, sığınmaydı, korkmaydı gibi bu duyguları insan kendi nefsiyle algılamaya, hayatına geçirmeye çalıştığında ne yapar? Her zaman hata yapar. Ama Kur'an ne diyor? Babalarınız bile olsa şahitlik istediğinde ne yapın? Hakkı söyleyin diyor. Adaletten ne yapmayın? Ayrılmayın. Hatta tevhid ehli olan öyle insanlar gördüm ki ben, biri damadını vurmuştu. Tabi koca sevgisiyle baba sevgisi farklıdır. Elbette baba diye beklenir ama kadın kocasını babası öldürmesi hasebiyle çıktı mahkemede, babam öldürdü, vurdu dedi. Ve onun yüzünden de babası yıllarca hapis yattı. Kendi kardeşleri hem de kitap sünnetten amel edenler o kızla konuşmadılar. Sen baban öldürdü diye ifade verdin, görmedim demedin diye diyor. Bakın, babanız bile olsa, hadi bir mahkeme önemli değil ama babanız dahi olsa ne yapın? Şahitliğinizi adaletli yapın. Halbuki o kız namaz bile kılmıyordu. Onu yalana sevk eden tevhid ehli, öbürü ise koca sevgisiyle bunu söyledi. Dinse bunu ne yapıyor? Kayıt altına alıyor. Babanız dahi olsa. Sev, sev. Allah'ı sever gibi hiçbir şeyi ne yapma? Sevme. Kork. Allah'tan korkar gibi hiçbir şeyden ne yapma? Korkma. İşte bu duygular kontrol altına dinle alınmasın. Bunları bizim ayırt etmemiz çok zor. Çok zor. Onun için Allah Azze ve Celle bizlere rahmet etmiş ve Resuller göndermiş. Onlarla din kayıt altına alınmış ve bunları da sorgulama, şöyle mi olur, böyle mi olur, şöyle mi anlayacağız, böyle mi anlayacağız, Kur'an'a uyarsa alalım, haberi vahidse almayalım, mütevatir mi gibi şeylere girdi mi bu ne yapar? İnsan şüpheye, tereddüte ve inkara kadar gider. Yine kardeşlerim, kitabın hükmünü reddeden direkt kafir olur. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iki sahabe geliyor, bir ensar, bir muhacir. Hepinizin bildiği bir konu. Bir tarla sulama meselesinde ne yapıyorlar? İhtilaf ediyorlar. Burada şu noktayı da güzel anlamak gerekir. Bakın, birisi muhacir, birisi ensar. Biri birine kucak açmış, yer vermiş, bağrına basmış ve onu kendi canından bilmiş. Ama buna rağmen ufacık bir meselede iblis ne yapıyor? Oynuyor. Küçücük görülen bir mesele, bakın. Küçücük. İhtilaf ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Allah Resulü dinliyor Aleyhisselatü Vesselam. Zübeyir tarlanı sula, bırak sonra Ensar diyor. Ensar diyor ki o senin halayın oğlu da ondan mı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne baktım diyor. Gözleri kıpkırmızı oldu. Boyun damarları şişti. Zübeyir tarlanı sula, ta kökleri su içsin, sonra bırak Ensar sulasın diyor. Bak, buna rağmen bir şey demiyor. Allah Azze ve Celle ne diyor? İmandan sonra küfre mi diyor? İhtilaf ettiğiniz bir meseleyi Allah'a ve Resul'una götürdüğünüzde, o da hükme bağladığında geri dönme, onun hükmüne razı olmayana ne diyor? Onlar kafir oldu diyor. Bakın, ufacık bir amel, bir kızgınlık, muhacirin ensardan önce sulaması onun ne yapıyor? Zoruna gidiyor. Halbuki hepimiz Anadolu çocuğuyuz. Kendi tarlamız olmasa bile gittiğimiz yerlerde görmüşüzdür. Su nereden geliyorsa sıra nedir? oradan direkt sulayarak gelir. O adam o gün sulamadıysa sırası ne yapar? Gitmiştir. Artık ta baştan dönene kadar. Yani buradan gelen suyu önce bu sulayıp sonra ne yapmaz? Bu sulamaz. Bu şey hiçbir zaman ne yapmaz? Bozulmaz. Ta ezelden beri örfen gelen bir uygulama. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da aynen örf uygulamada ne yapmış? Söylemiş ama karşıdaki buna teslim olmaması onun dinden çıkmasına nedir? Sebep olur. Aynen bugün günümüzde de birisi dese ki ya bu haram mı olur? Allah'ın helal kıldığını kabul etmese, haram kıldığını kabul etmese, helalı haram, haramı helal etse ne olur? Aynı duruma düşer. İster namaz kılsın, ister oruç tutsun, isterse hacca gitsin, değişmez. Ama haramı haram bilip de uygulasa o ne olur? O ancak duruma bakılır. Ya fasık olur, ya münafık olur, ya da kafir olur. O da duruma bakılır. Ama helalı haram, haramı helal yapıyorsa bu o insanın ayağını ne yapar? Kaydırır. Onun için imanda, İslam'da tam bir teslimiyet gerekir. Emir ve nehilerde şek, şüphe ne yapmaz? Olmaz. Ama o insanın o meselede bilgisi olmayabilir. Bu ayrı bir mesele. Çünkü cehalet umumen mazerettir. Ama bildiği bir meselede haramlılığı kesin olan bir şeyde bu haram değildir derse haram deyip o fiili işleyenle haram mı olur deyip işleyenin belası nedir? Aynı değildir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zina eden zani mümin olarak etmez. İçki içen zani mümin olarak içmez dediğinde ve cennete gideceğini söylediğinde Ebu Zer ne diyor? Yani diyor bunlar Allah'ın kitabında yazıp duracak. O da bunu bilecek. İfadeye dikkat edin bakın. Yazacak. Yani yazılı duracak. Sen de onu okuyup duracaksın. Zina edecek. Cennete gidecek. Öyle mi diyor? İman anlayışıyla ne yapamıyor? Kabul edemiyor. Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de evet diyor. Bu da gösteriyor ki iman şube şube, küfür de şube şube. İmandan çıkaran mesele var. İmandan çıkarmayan mesele var. İmanın kemalatını bozan mesele var. Onun için kardeşlerim, İslam'ın bütün meseleleri düzgün anlaşılmalı. Bir şeye kafir demede şer'i bir hükümdür. Mümin demede nedir? Şer'i bir hükümdür. Şeriatın, dinin getirdiği neyse o yönde konuşulur. Durup dururken de insanın dinden çıkma sebepleri imandan sonra küfre girmeleri neymiş? Allah'ın indirdiğini kabul etmeme. Helalını haram, haramını helal sayma. Yine evet, Allah Azze ve Celle'nin veli kullarının kalpleri iman nuruyla aydınlanmış kimselerin gerek duyduğu şeylerin özetidir. Ve bu ilimde derinleşmiş olanların mertebesidir. Çünkü ilim iki türlüdür. Birisi mahlukat arasında var olan, onlar tarafından bilinen, diğeri ise mahlukat arasında bulunmayan, var olan ilmin inkarı küfürdür. Olmayan ilmi bilmek iddiasında bulunmak da küfürdür. İman, var olan ilmi kabul edip bulunmayan ilmi elde etmeyi terk etmedikçe sabit olmaz. Yani burada dikkat edilen, işaret edilen şudur. Allah Azze ve Celle indirdiğime uy, indirdiğimle hükmet, indirdiğimi gösterdiğim şekilde hükmet ve indirdiğimi tebliğ et derken indirilen nedir? Kur'an ve hikmet. Kur'an ve sünnet, yani ikisinin bütünlüğü vahiydir. Yazılı ve sözlü vahiydir. İlim de nedir? Budur. Bunun dışında bir ilim nedir? Yoktur. Birisi tutup da bu ilim bana yetmez, bir de ilmi ledün vardır, bir zahiri ilim vardır, bir de batını ilim vardır. Siz zahire bakarsınız ama onun içerdiği çok şey vardır. İşte Kur'an'ın 50 manası vardır, 60 manası vardır. Siz bunu anlayamazsınız gibi ifadelere giderse bu nedir? Küfürdür. Düşünün, Allah Azze ve Celle bizlere insanlık tarihini anlatmış mı? Anlatmış. Bizim gidip de Adem nasıl oldu, nasıl türedi, insanlık tarihi nedir diye gidip sağdan soldan bir kitap okumamıza gerek yok. Çünkü Allah Azze ve Celle insanlık tarihinin nasıl başladığını, nasıl devam ettiğini, günümüze kadar nasıl geldiğini ne yapıyor? Bildiriyor, bitmiştir. Yaratılıştan bahsederken Adem'in yaratılışını topraktan, Havan'ınki onun eye kemiğini etten, kandan, İsa Aleyhisselam'ı babasız Meryem'den ve diğerlerini de bir çiğnem etten, bir sudan yarattığını söylüyor. Bitmiştir. Yaratılış böyledir. Ve insanoğlu ne yapmıştır? Böyle gelmiştir. Ama Kur'an ve sünneti kabul etmeyen, yaratılışı inkar eden, ona şek ve şüphe çalmaya çalışan insanlar birçok şeyler ne yapmış? İcat etmiş. Ne demişler? İnsana en böyle benzeyen mahluk ne var? Maymun. Ama maymun demeden önce insan düşünen bir hayvandır diye kitaplarda ne yapmışlar? Bunu bir yerleştirmişler. Yani sen de bir kendini hayvan gibi görmeye başlıyorsun. Sonra işte ağaçlardan kuyruğuyla zıplarken kuyruğu kopmuş, dik yürümeye başlamış, sonra tüyleri dökülmüş, ondan sonra olmuş bir insan. Peki daha önce neymiş? Niye maymun? Ben şöyle derim hocam. Mesela madem maymun evrim değiştiriyor da, neden zırafa, neden diğer hayvanlar evrim değiştirmiyor? Yani madem böyle bir şey varsa, i̇şte, onlar niye öyle bir... Yani çok benzediği için. Benzediği için seçiliyor. Halbuki Allah Azze ve Celle kitabında ne yapıyor? Bunu net bir şekilde bildiriyor. Bunun dışında bir şeye gitme insanı ne yapar? Bozar. Hadi bu böyle. İlmi nedir denilen ilmi icat eden insanlara baktığımızda bunların taptığı da sadece cinler ve şeytandır. Başka kimse değil. Ayetlerden birçok mana çıkarırlar ve birçok ona bir şeyler yüklerler. İnsanların kalplerinden geçenleri bildiklerini ne yaparlar? Söylerler. Bu da onların cehaletinden kaynaklanıyor. Demek ki tevhid ehli bir insanın yapacağı Kur'an ve sünnet. Bu kitap kime geldi? Resul'e geldi. Resul'ün diliyle bu kitabı anlamaya çalışacak. Peygamberi saf dışı bırakarak Kur'an'a yaklaşma ihtilafın zaten nedir? İlk kapısıdır. İsabet bile etse o insanın söylediği o hatadır. Çünkü geride ne getireceği ne yapmaz? Bilinmez. Aynı zamanda mesela geçen derslerde de bunu misal verdik. Adi bin Hatim ne yapıyor? Siyahla beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yemeye içmeye devam edin ayetinde. Yastığının kenarına ne yapıyor? Siyahla beyaz ipliği koyuyor. Dışarıya çıkıyor, bakıyor ki sabah namazı gitmiş, sahur da gitmiş. Ey Allah'ın Resulü, ben diyor anlayamadım, ayırt edemedim. Ne yaptın? Yastığımın kenarına siyahla beyaz iplik koydum. Senin diyor yastığın diyor ammada enliymiş. Geceyle gündüzü içine alıvermiş diyor. Demek ki Arapça bilmez. Sahabe olma o ayeti sana tefsir hakkını ne yapmıyor? Vermiyor. Sen de peygambere muhtaçsın. Öyleyse bize düşen neymiş? Nakil. Ne zaman yorum girdi kişilerin sözleri ki bu hangi insan olursa olsun onun sözüne itibar ayrılığın ilk kapısıdır. Ama onun nakli Kur'an ve sünnete dayanmışsa orada ne bir ihtilaf ne bir ayrılık ne de bir şüphe mümkün değildir. İşte demek ki dinde uyulması gereken kesin bilgi, kesin bilgi de Allah'tan ve Resulullah'ın sahih sünnetinden gelendir. Evet. Yine burada akide meselelerinden bir tanesi de biz levhe kaleme iman ederiz. Levhe kalem ile yazılan her şeye. Sözü geçen lehü yüce Allah'ın bütün mahlukatın kaderlerini kendisinde yazdığı lehüvdir. Kalemden kasıt ise Allah Azze ve Celle'nin yaratıp kendisiyle sözü edilen levhe ilahi takdirlerini yazdığı şeydir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin her doğan çocuk diyor ana rahmine düştüğünde 3-40 gün geçtikten sonra bir melek gelir. Ne der? Bunun ömrü ne olacak? Bu yazılır. Rızkı ne olacak? O da yazılır. Eceli rızkı ameli yazılır bunların hepsi levh-i mahfuzda dürülür ve Allah katındadır diyor. Yani kalemler yazıyor, defterler dürülür. Bu haktır. İman etmek gerekir. Ve birçok meselede insanların ayağa kaydığı noktalardan bir tanesi de budur. Ama kader Allah'ın kulları üzerinde bir sırrıdır. Geçen derste de anlattığımız gibi. Bu konudaki meseleye baktığımızda bizim sadece Allah'tan korkmamız, amel etmemiz ve gelen Resul'ün bizlere bıraktığı bu ağır emanetle hayatımızı ne yapmamız? İdame etmemiz gerekir. Çünkü takdir dediğimiz meseleye yüklenen nedir? Allah bunu biliyordu. Allah diledi. Allah yazdı. Allah yarattı. Aynen geçen hafta bir hadis zikretmiştim hatırlarsanız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam merkebinde giderken terkisinde İbn Abbas vardı. İbn Abbas'ın kulağından tutup ne yapıyor? Kendisine doğru şöyle bir çekiyor. Ey delikanlı diyor, sana bazı sözler söyleyeceğim. Bunları iyi dinle ve iyi belle diyor. Nerede olursan ol, Allah'ın hakkını koru gözet ki Allah da seni her yerde ne yapsın? Korusun, gözetsin diyor. Bu ne demek şimdi? Kalemler yazdı mı? Yazdı. Defterler dürüldü mü? Dürüldü. Demek ki aleykümselam ve rahmetullah. Ne olursa olsun bunları bilen neymiş? Allah Azze ve Celle. Bize düşen neymiş? Amel etmek. Her yerde, her ortamda Allah'ın hakkını korumak. Sen Allah'ın hakkını koruduğun zaman Allah da senin hakkını her yerde ne yapıyor? Koruyor, gözetiyor. Bakın hemen devam ediyor hadis. Bütün insanlar bir araya toplansa ve sana bir zarar vermek istese, Allah istemedikçe ne yapmaz? Olmaz. Bütün insanlar toplandı, sana bir şey vermek istedi. Allah diyor onu sana nasip etmedikçe o olmaz. Kalemler yazdı, defterler dürdü diyor. Burada bize düşen neymiş? Amel etme. Yine mesela kader meselesinde öyle insanlar vardır ki kaderi inkar etmişler ve demişlerdir ki eğer Allah yazmasaydı ben müşrik olmazdım. Eğer Allah böyle kaderimi takdir etmeseydi ben fahişe olmazdım. Allah Azze ve Celle onları cehenneme soktuğunda melekler onlara sorar. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Size bunların haram olduğunu söylemedi mi? Söyledi. Siz ne yaptınız? Yalanladık. İşte o yalanladığınız ateşe girin denir diyor. Bu da gösteriyor ki yapılan ameller, günahlar hiçbir zaman kader kisvesine ne yapamaz? Konamaz. Çünkü seçme hakkına sahip olduğun şeylere kaderim ne yapamazsın? Diyemezsin. Çünkü isteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. İnanan da küfreden de açık deliller üzerine iman etsin. Açık deliller üzerine ne yapsın? Küfretsin diyor. Burada gönderilen peygamberler, tamamlanan bir din ve senin de uyman gereken esaslar var. Ama sen anneni seçebilir misin? Seçemezsin. Çünkü bu senin kaderin. Ama eşini seçebilir misin? Seçersin. Bu senin kulluğun işte. Amel etmen gereken. Çünkü Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Kadın dört şeyden alınır. Güzelliğinden, soyundan, malından ve dinde takvalı olandan diyor. Bak bunda seçme hakkına sahipsin sen. Ama anneni seçemiyorsun. Onu baban seçiyor. Sen rengini seçebilir misin? Seçemezsin. Ömrünü seçemezsin. Erkek ve dişiliğini seçemezsin. Bak bu senin kaderin. Ama namaz kılıp kılmama, bak bunu seçersin. Bu senin ya cennetin ya da nedir? Cehennemin. Yani kader meselesine geldiğinizde hiç burada zihninizi şeytanın çelmesiyle şüpheye düşmeyin. Allah biliyor, o takdir etmiş ve onun yanında defter. Ve zaman da bizim için, Allah için zaman söz konusu nedir? Değildir. Allah hepimizin akıbetini hayır eylesin. Yine kardeşler, her şeyin bir eceli vardır. Ecelin de Allah Azze ve Celle her şeyi bir kaderle yaratmıştır. Yani dünyayı yaratmış, dünyanın bir sonu vardır. İnsanı yaratmıştır, insanın bir ömrü vardır. Yani ne yaratılmışsa muhakkak onların da takdir edilmiş bir zamanı vardır. O zaman geldi mi o olacak. Mesela Cibril geliyor, kıyamet ne zaman kopacak diyor. Soran sorulandan daha bilgili değil diyor. Bari alametlerinden haber ver. Şöyle şöyle şöyle şöyle olursa kıyameti ne yapın? Bekleyin diyor. Demek ki her şeyin bir sonu var. Ve Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi boş, abes ne yapmamıştır? Yaratmamıştır. Her şeyin bir gayesi olduğu gibi her şeyin de takdir edilmiş bir ömrü vardır. O da gidecektir. Ama Yahudilerin bütün efsaneleri vardır. Onlar nedir? Ölümsüzlük ağacını ararlar, iksirini ararlar ve birçok efsanelere giderler. Böyle bir olay nedir? Yoktur. Yaşayan her şey ölümü tadacaktır ve bu acıyı hissedecektir. Ebedi yurt ahirettedir. Burada değil. Onun için Yahudiler aksırdığında birbirlerine ne der? Çok, çok yaşa. Bin yaşa der. Türkler ne der? Müslümanlar ne der? Yerhamdülillah, yehtikumullah ve istiğbarak. Yani birbirine hep hayırda dua eder. Yani Allah seni affetsin, yargılasın, mağfiret etsin. O da nedir? Allah seni de beni de mağfiret etsin. Müslümanların birbirine dediği neymiş? Bu. Çünkü ne kadar yaşayacağını, ne zaman öleceğini ne yapmıyor? Bilmiyor. Ama onlar dünyaya o kadar sarılmışlar ki Allah da onlara buzağı sevgisini içirmiş. Yahudiler insanlar çok akıllı zanneder ama bir inek kadar akılları nedir? Yok. Eğer akıllı olsalardı ineğe tapmazlardı. Yani şu Hindistan'daki tapanların soyları da Yahudilerden geliyor. Onları hiç kimse aşağılamaz. Evet. Ama Müslümanlarsa ancak inandıkları Rabb'a. Evet. Yine kula isabet etmeyen hiçbir şekilde ona isabet edecek değildi. Ona isabet eden herhangi bir şeyin de ona isabet etmemesi imkansızdı. Bunu da biraz önceki derslerin içinde gördük. Yine kaderle alakalıdır. Burada şunu da izah etmek gerekir ki mesela Allah Azze ve Celle Maide suresinin 67. ayetinde ey Resul indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu ey Resul indirdiğimi tebliğ et. Korkma. Allah seni korur. Allah kafir olan bir kavme hidayet edici değildir diyor. Şimdi ayeti kerimede Allah Azze ve Celle Resuluna davet etmeyi emrediyor. Korkmamasını söylüyor ve Allah'ın seni koruyacağını söylüyor. Ve kafir olan bir kavme de Allah hidayet verici değil diyor. Şimdi meselelere baktığımızda davet eden her peygamberin başına ne yapmış? Birçok bela musibet gelmiş. Dövülmüş mü? Dövülmüş. Öldürülmüş mü? Öldürülmüş. İşkenceye tabi tutulmuş. Hapsedilmiş. Birçok şey başına ne yapmış? Gelmiş. Peki korunan ne? Yani beden değil. Bunu güzel yakalayın. Ama isabet edecek isabet eder. Etmeyen de etmez. Etmemesi Allah'ın takdiri. Etmesi de neymiş? Yine Allah'ın takdiri. Düşünün, Eyüp Aleyhisselam'a isabet eden bir hastalık var. Orada da Eyüp'ün bir sabrı ön plana çıkıyor. Yusuf Aleyhisselam'ın kendi kardeşleri tarafından kendisine ne var? Bir tacizi var. Buna rağmen Yusuf'ta, Eyüp'te en ufak Allah Azze ve Celle'ye karşı isyan var mı? Yok. Aynen kıyamet günündeki sahnelerden bahsederken Aleyhisselatü Vesselam bir kulu Allah hesaba çeker. Ey kulum, bu kadar ömür verdim, ne yaptın? Ya Rabbi beni köle olarak yarattın. Efendilerime hizmet etmekten sana kulluk edemedim dediğinde Yusuf örnek olarak getirilecek diyor. onu gördüğünde seninki mi ağırdı, o mu? O diyecek ki Yusuf'unki daha ağırdı. Yusuf o halinde bile bana en ufak bir isyanda ne yapmadı? Bulunmadı. Hasta olan bir kula, ya Rabbi hastalıktan sana gereği gibi ibadet edemedim. Eyüp o halinde bana kulluğundan geri durmadı. Yani hangi meseleye bakarsak bakalım, dinde bizim için ne var? Şifa verici bir olay var ve hüccet var. Allah ilmimizi artırsın. Rabbim Sübhanahu ve Teala hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Yine şurada bir kaide daha var. Onu da işleyelim. İnşallah bugün yeter. Yüce Allah'ın yarattığı ve meydana gelen her bir hususa dair bilgisi ezeldendir. O bunu son derece muhkem ve kati bir şekilde takdir etmiştir. Göklerde ve yerdeki yaratılmışlardan hiçbir kimse bunu bilemez. Kimse onu bozamaz, izale edemez, değiştiremez, başka bir yere havale edemez, eksilttiremez. Yani burada anlatılan yine Allah Azze ve Celle hiçbir şeyin bilgisini kimseye ne yapmamıştır? Vermemiştir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da bildirdiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam doğduğunda iblis avanelerine bugün yeryüzünde çok büyük bir olay oldu, gidin bakın ne oldu diye araştırtma meselesini hatırlarsanız, diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, daha önce diyor cinler gökten haber hırsızlığı yaparlardı. Ama benimle bu ne yaptı? Kesildi diyor. Dikkat ederseniz bazı böyle gecenin açık olduğu günlerde böyle bir yıldız kayar kayar kayar kaybolur. Gördünüz mü? Kur'an'a baktığınızda 5 yerde o haber hırsızlığı yapanlara alev topu atarız diyor. O alev topu da o cinleri takip eder. Kaybolduğu yerde onu ne yapıyor? Yakmış oluyor. Daha önce bu neydi? Yoktu. Onlar dünyadaki kendilerine kulak veren insanlara gelip duyduklarına bire bin katarak söylerler ve onlar da insanlara ne yapar? Yayarlardı. İşte Allah Azze ve Celle hiçbir şeyin bilgisini kimseyle ne yapmamış? Paylaşmamış. Ezelde onu ne yapmış? Öyle takdir etmiş ve o da öyle kalır. Hiç kimse bunu ne yapamaz? Değiştiremez ve bilemez. Ama bazı insanlar tutuyorlar, insanların zihinlerini ne yapabiliyorlar? Bulandırabiliyorlar. Nasıl? Eğer her kesimin kandığı, her kesimin yoldan çıktığı noktalar vardır. Mesela cahil halk diyelim, bir çingan karısı gelir el falına bakar. Veyahut evde komşulara bakarsın, toplanıp kahve içerler, kahve falına bakarlar. Veyahut alimlere gidelim, evcet yaparlar, cifirle uğraşır, tarih düşerler, gelecekten haber verirler. Halbuki bunların hepsi nedir? Küfürdür. Allah Azze ve Celle hiç kimseyle ilmini paylaşmamış, peygamberler dahi. Bildirdiği de zaten gayipten çıkmıştır. Sen ister evcet yap, ister cifirle uğraş, Allah'ın takdir ettiği olacak ama sen buna mani olamazsın, onu da ne yapamazsın? Bilemezsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Yahudiler geliyor. Kendiler çünkü ebced ve cifirle uğraşan insanlar. Kur'an'daki hurufu mukatta dediğimiz harflere bakıyorlar. İşte hepsine birer rakam veriyorlar. Hesaplamaya çalışıyorlar. İşin içine çıkamıyorlar. Muhammed'in ömrü ne olacak? Bulamıyorlar. Dininin ömrü ne kadar? Onu da bulamıyorlar. Gidiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ediyor. Kim diyor yıldıza bakar, kehanette bulunursa, ebced yapar, cifirle uğraşırsa onun İslam'da nasibi yoktur diyor. Onun için kardeşlerim, demek ki Allah'ın kesin ilmi var. Bunu kimseyle paylaşmamış. Hiç kimse değişik yollarla dahi olsa insanların zihinlerini bulaştırıp bir şeyler diyorlarsa bunlar haktan bir şey ne yapmaz? İfade etmez. Doğru olan Kur'an'dır, sünnettir. Allah hakkımızda hayır versin. Amellerimizi düzgün yapmamızı, ihlaslı olmamızı ve sünnete uyarak hareket etmemizi nasip etsin.